Alfabet wróci za tydzień, tak, bo za tydzień kolejne nasze spotkanie w audycji Mało Obiektywnie z piątku na sobotę w programie Trzecim Polskiego Radia. Wracamy do Fryderyków. Skupiamy się na kategoriach jazzowych. To w muzyce pop się zdarzało, ale i w jazzie też, że na przykład w kategoriach album roku mieliśmy właściwie samych dobrych znajomych. Co więcej, niektórzy artyści nawet konkurowali sami ze sobą, bo w kategorii album roku nominację otrzymał Atom String Quartet za płytę Seifert, no ale także kwintet Mateusza Smoczyńskiego za płytę Berek. Thank you. Grał kwintet w składzie Michał Miśkiewicz, perkusja, Wojciech Pulcyn, kontrabas, Jan Smoczyński, fortepian, Konrad Zemler, gitara i Mateusz Smoczyński, skrzypce barytonowe. Bo to kwintet Mateusza, płyta Berek, Przebiórka, to jest kompozycja Janka i Berek, kompozycja wspólna Mateusza i Janka. Przypomnę, to płyta, która konkurowała o nagrodę Album Roku, Fryderyk 2018, z albumem Atom String Quartet Seifert i także, to może przypomnę już wszystkich nominowanych w tej kategorii, Algorytm, Mandala, Grzegorz Nagórski, The Optimist, Maciej Obara, Quartet Unloved, nagrodzony Fryderykiem, Marek Napierkowski, Warsaw, New York City, to nominacje w kategorii Album Roku. To może już pójdźmy dalej. Artysta Roku, nominacje, Anna Gatt, Adam Bałdych, Dominik Wania, Piotr Piano Chuligan Orzechowski, Maciej Obara, nagrodzony, Marek Napierkowski, Mateusz Smoczyński, fonograficzny debiut roku, Electroacoustic Beat Sessions, Kasia Pietrzko, Krzysztof Dziedzic, Kuba Więcek, nagrodzony i Tomasz Chyła za płytę Eternal Entropy.

Midnight Express, muzyka Szymon Burnos, Tomasz Chyła i Last Hope, muzyka Tomasz Chyła. Tomasz Chyła, jego kwintet, płyta Eternal Entropy, wydana przez Agencję Muzyczną Polskiego Radia, nominowana w kategorii fonograficzny, debiut roku Fryderyki 2018. No tak bywa, że czasami dostaje się nawet dwie nominacje, tak jak w przypadku naszego następnego dobrego znajomego, a nagrody nie ma. W kategorii album roku Wawnyc, czyli Warsaw New York City, i w kategorii artysta roku nominowany Marek Napiórkowski. Thank you.

Letting Go i Joyful Souls to kwartet w składzie Clarence Penn na perkusji, Robert Kubiczyn na basie, Manuel Valera na fortepianie i na gitarze Marek Napiórkowski. Płyta Wawnec. I jeszcze jedna płyta Fryderykowa, już ją słychać. Unloved, album Macieja Obary. Maciej Obara nagrodzony Fryderykiem w kategorii album roku. I także artysta roku jazzowy, Fryderyk 2018, sztuk 2. Wszystkim nominowanym, wszystkim nagrodzonym serdecznie gratuluję. No i tak nasze spotkanie w audycji mało obiektywnie ma swój ciąg dalszy jazzowy mocno dziś, ale jeszcze przecież przed nami godzina koncertowa. Tam nie będzie jazzowo, lecz urodzinowo. Thank you. 2 tygodnie temu obchodziliśmy urodziny Wojciecha, dziś urodziny Lecha.